Tu są same oszczędności, bo hybryda jest szalenie prostą konstrukcją. Prostą? Bo nie ma wielu podzespołów, które się psują, a wymiana kosztuje. Alternator ponad 3000, sprzęgło 2, turbina i filtr DPF diesel nawet 10 tysięcy, rozrusznik 3, pasek klinowy, a jeżdżąc z hybrydą Toyoty, nie wydaje pan na to wszystko, bo tego nie ma. Jak to nie ma? No nie ma i już. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Minęła 9, 23 kwietnia, Światowy Dzień Książki. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Nus. Nie będzie głosowania w Sejmie w sprawie uchwały, która miała uczcić kanonizację papieża Polaka. Dokumentem zajmie się Komisja Kultury. NIK krytykuje byłych ministrów sportu za Stadion Narodowy. Szef Izby mówi w Trójce o liście nieprawidłowości. To są nieprawidłowości duże i mniejsze. Do dużych należy na przykład wielokrotny wzrost kosztów realizacji tej inwestycji. W Rzymie ostatnie przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II. Na miejscu reporter Trójki. Za chwilę połączymy się z Wiecznym Miastem. Na początek Sejm i decyzja Konwentu Seniorów w sprawie uchwały dotyczącej kanonizacji Jana Pawła II. Dokument przygotowany przez ludowców trafi do Sejmowej Komisji Kultury. Za przyjęciem uchwały przez aklamację były kluby PSL-u, PO i PiS-u. Nie powiedzieli posłowie SLD i Twojego Ruchu. W projekcie uchwały czytamy m.in., że Sejm wyraża swoją radość i wdzięczność z powodu historycznego wydarzenia, jakim jest kanonizacja. Nikt nie zostawia suchej nitki na ministrach sportu, którzy odpowiadali za realizację budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Negatywnie ocenia ich pracę, ale nie kieruje wniosków do prokuratury. Izba zakończyła kontrolę. Raport przedstawi wkrótce w Sejmie prezes NIK. Krzysztof Kwiatkowski w salonie politycznym Trójki zdradził główne wnioski raportu. Najwyższa Izba Kontroli w tym zakresie wystawiła negatywną ocenę działania ministrów, poszczególnych ministrów sportu i turystyki, którzy za realizację tej inwestycji odpowiadali. A będą wnioski do prokuratury? Nie. Nie uznaliśmy, że żadne z tych zdarzeń wymaga oceny w wymiarze prawnokarnym. Co konkretnie NIK zarzuca ministrom? To są nieprawidłowości duże i mniejsze. Do dużych należy na przykład wielokrotny wzrost kosztów realizacji tej inwestycji. Do finansowo mniejszych, za to budzących bardzo dużą wątpliwość, mogę powiedzieć, że stwierdziliśmy i mamy ocenę, że nieprawidłowo wydatkowano na przykład 36 milionów złotych na wyposażenie powierzchni gastronomicznej dla firmy, która robi usługi cateringowe na stadionie. Ten koszt, jak powiedział prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski, powinien ponieść najemca albo operator działający na stadionie, a nie Ministerstwo Sportu, jako instytucja, która odpowiada za przeprowadzenie przetargu. Przed chwilą mówiliśmy o decyzji Konwentu Seniorów w Sejmie w sprawie uchwały dotyczącej kanonizacji Jana Pawła II, a tymczasem w Rzymie odliczanie do niedzielnych uroczystości. Do Wiecznego Miasta ma przyjechać ponad 60 oficjalnych delegacji z 54 państw. Mówi się też nawet o kilku milionach pielgrzymów, ale te liczby mogą okazać się na wyrost. Według ostatnich informacji odwiedzających w tym czasie Rzym może być około 800 tysięcy. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Powiedz, czy są też pielgrzymi? Tak, oczywiście pierwsi są już w Wiecznym Mieście, ale trzeba przyznać, że jak na rzymskie warunki nie są to ogromne tłumy tej kulminacyjnej fali przyjazdów. Władze spodziewają się w piątek, sobotę. Teraz można w miarę spokojnie znaleźć jeszcze nocleg. A osoby, z którymi tutaj rozmawiałem, przekonują, że w tym czasie w Rzymie naprawdę warto być. Tak mówią pielgrzymi z Filipin i Indii. To ogromny przywilej móc być tutaj w tych dniach. Będziemy świadkami ogłoszenia świętości dwóch wielkich papieży. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, to jest on mi szczególnie bliski. Całe swoje życie mogłem bowiem obserwować jego pontyfikat. Miałem 9 lat, kiedy Jan Paweł II odwiedził Indię. Uczestniczyłem we mszy świętej, którą koncelebrował. Nigdy tego nie zapomnę. Tego entuzjazmu, radości, błogosławieństwa, które otrzymałem. A początek mszy kanonizacyjnej w niedzielę o godzinie 10. Dziękujemy z Rzymu. Relacjonował Marcin Pośpiech. Bruksela, Paryż, Berlin to nie objazdowa wycieczka po Europie, a plan podróży premiera. Donald Tusk po południu w stolicy Belgii spotka się z szefem Rady Europejskiej. Dzień później w Paryżu ma rozmawiać z prezydentem Hollandem, a w piątek w stolicy Niemiec z kanclerz Angelą Merkel. A tematem wszystkich tych spotkań będzie sytuacja na Ukrainie oraz utworzenie Unii Energetycznej. Małgorzata Naukowicz. Jak mówi rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, bezpieczeństwo energetyczne powinno być priorytetem nie tylko dla Polski, ale także i dla Unii Europejskiej. Żaden kraj nie może być szantażowany brakiem dostaw czy bardzo wysokimi cenami zakupu. Tutaj musi być bezpieczeństwo, muszą się państwa rozwijać. Premier Donald Tusk ponowił pomysł powołania Unii Energetycznej w artykule na łamach dziennika Financial Times. Mówił m.in. o konieczności złamania rosyjskiego monopolu i zaproponował powołanie jednej europejskiej instytucji. instytucji, która kupowałaby gaz dla wszystkich państw członkowskich i stworzenia Unii Energetycznej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Europa chce dokonać zamachu na gazowy monopol Rosji. Tak twierdzi niezawisła Maja Gazeta. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziennik podkreśla, że szef polskiego rządu ostro skrytykował Unię Europejską za uzależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu. Jakby nie rozwijał się kryzys na Ukrainie, jedno jest jasne. Nadmierna zależność od rosyjskiej energii osłabia Europę. Cytuję Donalda Tuska, niezawisła Maja. Dziennik zauważa, że według propozycji Tuska Unia Europejska powinna zacząć budować wspólnymi siłami gazociągi i magazyny błękitnego paliwa. Gazeta dodaje, że jeśli propozycja szefa polskiego rządu zostanie zaakceptowana, to kraje Unii Europejskiej nie tylko będą poszukiwać nowych dostaw gazu, ale również zaczną wykorzystywać własne złoża. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce kolejne informacje o 10:00. Zapraszamy. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Pięć minut po 9:00 w studiu pan Adam Malecki. Atletico Madryt, Chelsea, Londyn 0-0. Nie było bramek w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów, bo też były to typowe piłkarskie szachy. Walka taktyczna, a sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo. Wszystko rozstrzygnie się więc w rewanżu za tydzień w Londynie. W barwach Chelsea nie zagrają wówczas kontuzjowani Petr Cech i John Terry oraz pauzujący za kartki Frank Lampard. Dzisiaj wieczorem w drugim półfinale starcie gigantów. Real Madryt podejmie na Santiago Bernabeu Bayern Monachium. Trener Bawarczyków, Pep Guardiola, wierzy, że to jego drużyna znajdzie się w finale. Już teraz jestem bardzo dumny ze swojej drużyny. Jesteśmy na jak najlepszej drodze, by powtórzyć sukces z zeszłego roku, kiedy Bayern, beze mnie co prawda, zdobył wszystkie możliwe trofea. Zdobyliśmy mistrzostwo, jesteśmy w finale Pucharu Niemiec, a także w półfinale Ligi Mistrzów. Chcemy wygrać z Realem, choć nie będzie łatwo. Początek meczu Real-Bayern o 20:45. Siatkarze walczą w wielkim finale plus ligi, oczywiście o Mistrzostwo Polski. Pierwszy mecz dla Skry Bełchatów, która po zaciętym spotkaniu wygrała w Rzeszowie z Resowią 3-2. Drugi mecz już dzisiaj wieczorem. Złoto zdobędzie zespół, który wygra 3 spotkania. W koszykarskiej lidze NBA Washington Wizards już 2-0 prowadzą w rywalizacji playoff. Dziś czarodzieje pokonali Chicago Bulls po dogrywce 101-99. Spotkanie to nie stało na najwyższym poziomie, ale w końcówce zarówno regulaminowego czasu gry oraz już samej dogrywki było bardzo gorąco. Byliśmy też świadkami wielu spięć pomiędzy koszykarzami, ale jak podkreśla gracz Wizards Marcin Gortat, to dopiero początek takich obrazków w rywalizacji waszyngtońsko-chicagowskiej. Będzie jeszcze twardsza, są to play-off, to jest normalna koszykówka i myślę, że będzie jeszcze twardsza, ale tym razem my jesteśmy w domu. Dwa kolejne mecze zostaną rozegrane w stolicy USA. Zawodnicy Chicago Bulls są w trudnej sytuacji, jednak Marcin Gortat zaznacza, że pomimo wypracowanej przewagi wciąż nie można ich lekceważyć. Jest oczywiście bardzo dobry zespół i wiadomo, że no będą na pewno na lepszym miejscu, jeżeli chodzi o play-offy, ale my gramy swoją koszykówkę, staramy się zrobić swoje. Minionej nocy Gortat miał słabszy dzień, szczególnie w walce pod tablicami. Ostatecznie zdobył 7 punktów, do tego dołożył 5 zbiórek. Z Chicago, Jan Pachlowski. Na Lazurowym Wybrzeżu trwają zawody żeglarskiego Pucharu Świata. W deskowej klasie RSX po dwóch dniach regat nadal prowadzi Piotr Myszka, który wczoraj wygrał 2 wyścigi i raz był drugi. Na 6. pozycję spadł brązowy medalista olimpijski Przemysław Miarczyński. 7. jest jego klubowy kolega Paweł Tarnowski. Wśród kobiet 2. jest Maja Dziarnowska, 5. Zofia Klepacka, a Kamila Smektała zajmuje 8. pozycję. Również na 8. miejscu w klasie 470 są Agnieszka Skrzypulec i Natalia Wójcik. Na wodach Lazurowego Wybrzeża rywalizuje ponad 1000 żeglarzy z 59 krajów w 12 klasach. Wśród nich jest 41 Polaków. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Właściwie to będzie dziś pogodnie, ale może się chmurzyć i padać. Na południu i zachodzie przelotne burze. Wiać będzie też słabo dziś, tylko na wybrzeżu silniej, a nad morzem w czasie burz do 65 km na godzinę. W południe w stolicy ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Nad morzem od 13 do 18 stopni. Poza tym w Suwałkach 19, w Szczecinie i Olsztynie 20, 21 w Opolu i we Wrocławiu, 22 w większości miasta, najcieplej dziś 23 stopnie w Katowicach. Trójka. Program trzeci. To dziś. Autopromocja. Talent Trójki 2013. Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror, przedstawiają Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Muzyka Piotr Mos. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Dzisiaj o 11:50. Zapraszamy. Over.

I'm Overpowered to Rosin Murphy dziś na początek do południa. Witamy się w środę w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Do południa dziś dużo na temat książek i także książki do zdobycia. A naszym gościem po 10 będzie pisarz. On ma lat 45, ona 73, więc z punktu widzenia konwencji społecznych niekoniecznie są dobraną parą. No i czy jesteśmy w stanie zaakceptować taką miłość? Po drugie, książka rozgrywa się częściowo współcześnie, częściowo w latach 60. Big Beat, mini spódniczki, inny zupełnie świat, w którym dzisiaj widzimy jakąś taką cudowną epokę niewinną i uroczą, a która była z bliska, patrząc, chyba dosyć paskudna. Dziś spotykamy się w Honolulu. Spotykamy się z nową książką Jerzego Sosnowskiego. Hi, this is Will Butler from the Arcade Fire and you're listening to Trojka. We Exist, to nasza piosenka dnia. We Exist, istniejemy. Powitał nas Will, śpiewał Win Butler ze swoją żoną Regine, płyta Reflector, nasza piosenka dnia We Exist, Arcade Fire. Słowo się rzekło, Regine przy mikrofonie. These days my life, I feel it hard.

To Maja Kraszczy, Incarnations. Za chwilę już 9.30, ale wcześniej jeszcze przypomnienie. 71 335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Rozdajemy takie specjalne karty, dzięki którym można zdobyć dużo książek w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Książki są. Prosimy o dokończenie tego zdania. Mnóstwo już wypowiedzi państwa przyszło drogą SMS-ową. Niektóre niezwykle ciekawe i intrygujące. Czekamy. Książki są. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Ta karta to jest 150 zł, które można zamienić na książki. To będzie jakieś 6 tytułów. Tak myślę. No to 9.30. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Zachęcam też do wzięcia udziału w naszym konkursie. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic, najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. My też o książkach powiemy, czyli Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry panie Wiktorze, witam państwa. Ale to będzie na końcu audycji. Panie Pawle, wieloletni plan finansowy państwa do roku 2017 przyjęty przez rząd. Wzrost gospodarczy w tym roku przyspieszy do 3,3%, natomiast w 2017 roku ponad 4%. Dzięki komu? Dzięki naszym słuchaczom, którzy będą dużo kupować, czyli konsumpcja. Nowych podwyżek podatków no raczej nie będzie, reform też nie, to już mówiliśmy o tym wczoraj. Aha, i to są bardzo optymistyczne liczby, pewnie należy się cieszyć, że jednak ta gospodarka pójdzie do przodu i to dzięki temu, że po prostu zwiększy się popyt, bo być może będziemy mieli więcej pieniędzy w kieszeni. No ale zapewne do świadomości przeciętnego Kowalskiego bardziej od tych wskaźników, czy to jest tam 3 czy 4% wzrostu PKB, no pewnie dociera, co konkretnie ze swoimi pieniędzmi względem państwa i w ogóle względem rynku będzie mógł zrobić, prawda? A tutaj w tym planie mamy owszem zapowiedzi, że nie będzie podwyżek podatków. Dobra, możemy się cieszyć, ale też nie będzie zmian innych parametrów podatkowych. Na przykład, no jak tam Ministerstwo Finansów zapowiada, nie należy liczyć na odmrożenie progów podatkowych, czyli kwot, po przekroczeniu których zaczynamy płacić. Czyli albo co to oznacza podatek dla naszego słuchacza? No de facto, że tego podatku jednak więcej odda ze swoich zarobków procentowo niż dzisiaj, prawda? Bo tak to wygląda. No tak, ta to stałość wygląda, tutaj, na to wychodzi. Ta pozorna stałość oznacza, że państwo nam wyjmie więcej z kieszeni. Jest taka optymistyczna, ale na razie niejasna zapowiedź ministra finansów, że być może gdzieś koło 17 roku wrócimy do stawki VAT 22%. No to oczywiście mogłoby oznaczać obniżkę cen wszystkich towarów i usług, przynajmniej tych tak, objętych podstawową stawką. Tak, ale to pod znakiem zapytania. Pod znakiem zapytania dużym i to tak naprawdę będzie zależało od stanu finansów państwa. Przecież nie zapominajmy, że podatek VAT to jest główny, największy dostarczyciel pieniędzy do budżetu i tutaj ministerstwo pewnie bardzo będzie niechętnie. No nie będzie. No niestety, na razie mieliśmy do czynienia ostatnio przynajmniej z obcinaniem rozmaitych ulg. Teraz właśnie w tych dniach przy rozliczeniach podatku niektórzy się przekonują, że na przykład nie mogą już zastosować ulgi na dzieci czy ulgi internetowej. No w tym sensie jednak podatków płacimy więcej. A druga osoba może to zrobić w domu, no jeśli tak do tej pory nie korzystała. Tak, tak. No tak, panie Pawle, to już od 16 lat ukazuje się coroczna Rzeczpospolitej lista 500 przedsiębiorstw, największych przedsiębiorstw pod względem wyników finansowych. Rzeczywiście, no, publikujemy to jako też swego rodzaju miernik tego, co się dzieje w gospodarce, bo oczywiście, tak jak mówiliśmy przed chwilą, wskaźniki statystyczne są bardzo ważne, ale też z tego naszego rankingu parę spraw wynika. Otóż... Na pierwszym miejscu jest... Orlen. Po dawnemu podobnie jak Orlen. Po dawnemu właśnie, dobrze pan powiedział. Tak, zresztą w ogóle niemal cała czołówka to są firmy no, z długoletnią tradycją jeszcze państwowe. Natomiast tutaj na drugie miejsce wskoczył właściciel sieci sklepów Biedronka. Co no, z jednej strony pewnie należy dobrze oceniać, że tam przełamanie monopolu państwowych firm tutaj w czołówce. No... ale ta ekspansja Biedronki pewnie jest różnie oceniana przez właścicieli małych sklepów, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, którzy no, czasem już ich po prostu... Z niepokojem patrzą. Po prostu nie ma, no z niepokojem firmy patrzą. Zwolniły tempo, to na pewno. Uh-huh. To spowolnienie gospodarcze to spowodowało? Tak, tak, tak, to racja. Chociaż powiedzmy, że nie wszędzie tutaj to jest tak źle. Nie zawsze jest to tak namacalnie źle widoczne. Są też pozytywne aspekty. Na przykład, że większy udział jest firm spoza Warszawy i województwa mazowieckiego. Co jest akurat dobrym zjawiskiem, bo gdy wszystko, co dochodowe, dobre, mazowieckie przodowało, tak. Tak, zawsze. Mazowieckie, Śląskie i Małopolska. Tak. To oznacza, że więcej tego dobrego, rozwijającego się, prężnego biznesu jest w tych regionach, no, gdzie dotychczas było niewesoło gospodarczo. To też jest jakiś wskaźnik, który też nie zawsze z raportów Głównego Urzędu Statystycznego wynika. No tak, kierowcy jeżdżą bez OC i najczęściej są to osoby z województw lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Ja przypomnę, kara za jeżdżenie bez OC to 3360 zł, a warto zastanowić się, dlaczego jeżdżą bez OC. No, znowu, panie Wiktorze, tak jak przy poprzednim temacie, dochodzimy do wniosku, że jest ta Polska lepsza i Polska gorsza. Bo przecież te województwa, które pan wymienił, gdzie właśnie częściej się zdarzają kierowcy bez OC, no to niestety są te biedniejsze raczej, prawda? I kierowcy, a jest ich, zdaje się, ile tam? 250 tysięcy. 250 tysięcy, tak. No jednak ryzykują. Nie zapłacą tego OC kilkuset złotych, a ryzykują kilka tysięcy nawet, prawda? Może się uda. Co? Może się uda, ale z drugiej strony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o czym już wiemy, no, stosuje nowoczesne elektroniczne metody, takie bazy danych, które pozwalają wychwytywać tego rodzaju zachowania kierowców. I robią to rzeczywiście. No, jest taki obowiązek, prawda? Niektórzy liberalni politycy od czasu do czasu mówią, że należy znieść obowiązek zapinania pasów albo OC i tak dalej, no ale myślę, że to jest jednak dobry wynalazek, biorąc pod uwagę, że jest zwiększone jednak ryzyko na drodze niż po prostu na spacerze. Należy się mieć na baczności i raczej jednak czasem opłaca się zapłacić. No i teraz będzie o książkach, mianowicie z tej okazji, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki, tak przypomnę. Z tej okazji warto zaglądać do księgarń, które przygotowały specjalne obniżki cen, a w niektórych dostaniemy jeszcze dodatkowo czerwoną różę. O proszę, widzę, że rynek książki to jednak podobnie jak i inne segmenty rynku walczy o klienta. Ale ja tutaj chciałem powiedzieć tak, no z jednej strony, odpowiadając na pytanie pana redaktora Nogasia, książki są i dokończyć, to ja dokończę, tak, książki są, kropka. Są jeszcze na rynku i to, co ciekawe, no pojawiają się w coraz nowocześniejszych formach, bo nie tylko papierowej, szeleszczącej, bo książki są szeleszczące, ale książki są też elektroniczne. I coraz większą popularnością to się cieszy, mimo że niestety znowu wrócimy do kwestii naszego fiskusa. Fiskus je opodatkowuje znacznie ciężej, 23% VAT-em, a nie 5%, tak jak książki papierowe. Mimo to książki chyba mają się nie najgorzej. Na rynku książki, przynajmniej z tego co wiem, no, z rozmów tutaj z księgarzami, z Polską Izbą Książki, no powiedzmy tak, wesoło to nie jest. Ambitne pozycje trzeba dotować, do tego po prostu trzeba dokładać. Bardzo dobrze się sprzedają czytadła, oczywiście popularne, jak najbardziej. Coraz lepiej się sprzedają te książki elektroniczne, prawda? Ale ta sytuacja na rynku książki wciąż nie jest za wesoła. Co więcej, no, w takie pomysły Ministerstwa Oświaty, jak wprowadzenie darmowych podręczników, też niespecjalnie książce służą. Może o no, oświacie mówimy tak. Bardzo często. Może o oświacie tak, ale rynkowi niespecjalnie. Więc książki jeszcze są, panie redaktorze. No, dobrze, przypominam, warto dziś pójść do księgarń i... No, jeszcze książka nie zginęła. I taniej kupić książki. Nieużywany 15-letni Polonez, o którym już kiedyś mówiliśmy, fabrycznie nowy, z folią na siedzeniach, został już wystawiony na aukcję. Teraz ciekawe, za ile pójdzie. No, to się ostatnio robi dobra lokata kapitału, skoro się zrobiła moda na takie właśnie stare samochody. Słychać o tej starej w Warszawie kardynała Wojtyły. Słychać było o tym maluchu 30-letnim. A ja sobie myślę, czy gdzieś można kupić takiego poloneza, jakim jeździł porucznik Borewicz. Też by tym chyba cena dobra była. No tak, też by jeszcze w rejestracji miał 0,7. Paweł Rochowicz z Rzeczypospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję. I więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. I do jutra, 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Książki są. I co dalej? 71-335. Wspólnie szukamy motta na Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To Kamp i Melt za 15,5 minuty 10. No to sprawdźmy, czym są książki. Sponsorami konkursu z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Mam zresztą takie wrażenie, że słowo książka dziś zostanie odmienione we wszystkich możliwych przypadkach na naszej antenie do północy. A do południa szukamy motta na Światowy Dzień. To może dwie pierwsze nagrody. Takie wyłowiliśmy. Książki są tym, czego jeszcze nie wiemy. Bardzo ładne. Nie znamy autora, to znaczy nie wiemy, jak ma na imię ta osoba, ale dowiemy się. I jeszcze pan Tomasz. Książki są jak mądrzy ludzie spotykani w życiu. I jeszcze PS. Na szczęście możemy spotkać ich więcej. Dla państwa specjalne karty wartości 150 zł na książki do wymiany. Życzę miłej lektury. Kolejna szansa na zdobycie takich upominków po 10 dziś w dopołudnie. A teraz nowe nagranie Davida Graya. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday. Taken down from the shelf all the parts of myself that are packed away. It's love with the joy in my heart is a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a whole different person inside my head. Now I'm trudging around stony-eyed through the town like the living dead. Now, this love lifts us up from the dark as a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Sand on a beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words with the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song in my heart is a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back. David Gray, Back in the World, wraca do nas. To już wiemy, że ten drugi SMS, będący rozwinięciem hasła książki są, czyli książki są tym, czego jeszcze nie wiemy, to od pani Lidii do nas przyszedł. Gratulujemy raz jeszcze. No to 11 minut do 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłozińska, o czym to dziś może być? Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki. Jak się okazuje, zresztą jest wiele powodów, dla których święto to przypada właśnie na 23 kwietnia. Jednym z nich jest rocznica śmierci dwóch wybitnych, no wybitnych to mało powiedziane, pisarzy, czyli Szekspira i Cervantesa. I w takim dniu nie wypada mówić o czymś innym niż właśnie o książkach, a robię to też na prośbę pani Ali z Poznania i pana Marka z Gdańska, którzy pytają o pochodzenie tego słowa. Słuchaczka docieka, czy książka ma jakiś związek z księciem albo księdzem. Książkę z księdzem i księciem łączy zapewne tylko to, że i duchowny, i arystokrata to osoby oczytane, bo związku etymologicznego tutaj nie ma. Za to ksiądz i książę mają wspólne pochodzenie. Książę początkowo oznaczał niedorosłego księdza, a ksiądz wówczas oznaczał świeckiego możnowładcę. Mówiłam już o tym wielokrotnie, dlatego teraz nie będę tego rozwijać, tylko właśnie zajmę się książką. A książka powstała, jak łatwo zauważyć, jako zdrobnienie słowa księga, a zatem oznaczała małą księgę. Natomiast księga początkowo występowała tylko w liczbie mnogiej. Mówiono księgi, a jeszcze wcześniej mówiono kniengi, bo w takiej formie przyszła do nas z języka prasłowiańskiego. Ta początkowa nazwa kniengi i też późniejsza księgi miała charakter zbiorowy, odnosiła się do ogólnie, jakbyśmy to dziś powiedzieli, piśmiennictwa, a nie do pojedynczego dzieła. Tyle wiemy na pewno. Natomiast nie jest do końca jasne pochodzenie ksiąg, a właściwie ich poprzedniczek, czyli kniąg. Przyjmuje się różne hipotezy, z których najciekawsza, ale też i najbardziej przekonująca jest taka, która łączy prasłowiański wyraz knigy, no czyli poprzednik naszych ksiąg, z wyrazem oznaczającym kłodę, z której się robi deski. No wyraz ten jest krewnym innego polskiego wyrazu, a mianowicie słowa knieja. Związek między deskami a książką jest bardzo wyraźny, choć dla nas, współczesnych, nie tak oczywisty. Nie chodziło tutaj o to, że drewno jest potrzebne do wyrobu papieru, bo papier dotarł do Polski dopiero około XV wieku, a słowo księga, a szczególnie jej prasłowiański przodek, jest oczywiście o wiele starsze. Otóż chodziło tutaj o to, że z drewna wykonywano tabliczki, na których zapisywano, a właściwie na których ryto, różne litery i znaki. Inaczej mówiąc, te drewniane tabliczki były dla naszych przodków tym, czym są dla nas książki. I właśnie dlatego wyraz książka, księga ma związek z dawnym słowem oznaczającym no właśnie deskę, kłodę. Przypominam, słowo to jest krewnym polskiej kniei. Ciekawe, czy w takim tempie można czytać książki. To był Manam. Po 10:00 naszym gościem będzie pisarz. To już zapowiadałem, bo dziś u nas premiera jego nowej książki. Występuje dwóch przyjaciół. Jeden stara się uporać ze światem za pomocą rozumu, a drugi nie stara się uporać ze światem, bo ma wszystkiego dosyć. I tego drugiego dotyka cud. Udaje mu się zaakceptować siebie i świat. I w gruncie rzeczy o tym jest ta książka. Ale co to znaczy? O tym porozmawiamy z Jerzym Sosnowskim. Po 10:00 będzie w naszym studiu. Spotkamy się w Honolulu. Taki tytuł nosi jego nowa powieść. Powieść z naszym znakiem jakości. Dlaczego w Honolulu? All the grass is greener everywhere you look. So many girls out there, I could write a book. That grass is leaner, and this one's like Serena. But I think your silhouette is meaner. And even though you got small breasts, but to me they look the best. I confess, I wanna go home and get you undressed. You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecies. So probably your best policy is to talk to me. Just stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. Just stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I know you heard this 100 times. To me, what matters is what's inside. And a little backside too. Is that bad? Is that taboo? Can I get a bird's eye view? You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecy. So arguably, your best policy should be talking to me, or talking to me. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, yourself in an evening gown, and I'll roll around, rip it off, break you off. JetBlue Airways taking off, couple of days where the sand is soft. Aren't you glad you took the weekend off? 'Cause it's those little imperfections that make beauty in my eyes. I wanna be in the intersection of your thighs. And you worry about your size, it's nonsense, it's not a contest. And besides, if it was a contest, you'd win it. I wanna take a bath with you in it. Sex you with it, I did it, I might. I'll do it with you if you wanna try. I've seen you crack and a smile. Guess I have to stay for a while. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy.